إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدل سوات توفيق برم عز وجل تسنو تير بوبد المنتقى من إغاثة اللحفان من مصائد الشيطان ومن لسنو بندبي ويسو نجيوان تي قصة واجو نيغا خمينتيني موي قارون té sunu borom jalla wa ala joxon ko xéewal ci xéewalam yu yaatu yi mom borom bi tabaaraku wa ta'ala mu jëlon benn ci xéewal yoyu muy alal dal di ko koy jox mom qarun momu alal joju dal di taxone mu dal di bew joxewul li nga xamanteni ni mom moy rafetal gi ko sunu borom jalla wa ala defal mu dadi ci sante boromam dadi ci jaamu yalla dedet waye dafa daldi beew fetterlu di yak ci kaw suuf mom qaruna mom bako gañu waxe ne li la yalla jox de sagam gis nga ni newna ko am li nga am te nga ci rafetal te nga ci fagu keuruk al-akhirah gis nga jox joxu sunu borom tabaarak wa ta'ala aw sasla ku ci contane di ci poukerewu da ka xamul ndax jox bobu lu mu gëna bari sak hisab yowm al qiyamati gëna metti règle bi la borom bi tabaaraku wa ta'ala di règle ëlëk gëna metti gëna compliqué sas wi lu mu gëna oyof manam jox bi lu mu gëna oyof sa règle gëna yom gis nga ba ngok te bo xolé yow sa dundu aduna fi danaka bu bare ba bare lego leg du passé téméré at bo déggé ñu né diw amna téméré at nga né aka bare té bo xolé téméré atam yoyu lu ëpp ci atam yi da ko jaar ci ciono do nga am fa sonu ngok parce que am ah da la ciono de légolék ngok amu aduna légolék day la ciono kon lolu warna la bayyi lo xel su la ci borom bi tabaaraku wa ta'ala ubbilé nga mëna gaaw ligéeyal ci sa bop fagu ci kërok al-akhirah waye nak wala tansa nasibaka min ad-dunya sa ciir ci aduna mom do ko faté kon gis nga islam équilibre bobu la indil nit ñi ma ngok ligéeyal sa aduna ligéeyal sa al-akhirah lool équilibre bobu la islam indil nit ñi waxula defal bi bayyi bi waxula bayil bele defal bele dedet ñaar yeb gor golu ci nga fexé équilibré ko nga taxaw ci bu ko défé gañé yedd ko nak né ko rafétalal comme ni yalla rafétalé jëme ci yow tabul yaq ci kaw suuf ndax yalla bëggul ñi yaq qaruna tontu len na len qala innama utituhu ala ilmin indi mune yeen yalla mi ngeen ma tuddal moy kan li ma am ni mako jox sam bop man mako ñakal sam bop aw ma don commerce di condamné di dajalé gis nga deureum par deureum bamu tollu ni gis nga jël na xéewaluk sunu borom tabaaraku wa ta'ala mu daadi ci goré di daadi koy askanélé bopam sa yo jele xewul borom bi tabaaraku wa ta'ala sant ci kenen ku dul yalla wala nga askanal ko kenen ku dul yalla lolu ak ngoreedi la dafa bok ci febar yi nga xamne ay febari xol la ndax jël nga lu way momul nga jox ko way sunu borom ne awalam ya'lam anna allah qad ahlaka min qablihi min alquruni man huwa ashadd minhum quwwatan wa aktharu jam'a wala yus'alu an dunubihim almujrimun sunu borom ne xana mom dafa xamul ne ne yalla de mom alagna ñuko jitu mom ci ay xet ño xamni ñoko eppon dole fuf eppon ko alal fuf eppele won ko luñ dajale xana xamul ni katchori yowmal qiyamati sen bakar mom de suko laaj ndax da fay leer da fay fess ñom dañuy ñew rek xamni mom bëggal ak leen di xaar amul lay amul dara gis nga lu mel nonu loolu la ibn al-wardi di wax nan kutiba al-maut ala al-khalq fa kam fal min jaysh wa afna min duwal waaw mu ne de mom lu sunu borom tabaaraku wa ta'ala faratal la ci jaam yi waaw xam nga da ngay deg gaay nan gëmuñu yalla mais nak ba aduna soso ba legi de deggo ku ne gëmul de te de sunu borom jalla wala moko faratal ci jamm yi gis nga mango kon de rek waron na la doy kafa bil maut wa'iza de rek waron na la doy war mango de rek ka doy waré nga nek ak nit bok ak mom ben lal bok ak mom ben keur mu xey ñu ne deena tadi jël genné ko ci lal ya nga xamanteni ni moko téré wona julli neeg ba nga xamanteni ni moko téré wona dem jangi dinam ndax japp na ni mom wax deug neeg bu nexé ni matla yu noyé ni programme télé bu nexé ni munu ko fe bayyi di dem jangi dinam di dox ci sedd bi wala di dox ci naaj bi ma ngok dem ba jakka ja pour jang dinam neeg bobu tay bi dé diké dañ la fiy génné pourtant li nek ci neeg bi yeb ya ko jëndoon sa xaaliss la dal ndax sa xaaliss la jar waaw li nek ci neeg bi yeb meuble fi nek yeb té pourtant nak avant ngay dé sax lañ lay commencer di le 6 waaw ñalay donu dañuy commencer di le 6 dé lal bi ñu waccé la tek ci souf lal bi doto ci teud dé outal ak lal to goy teud waaw ndax malan nga gis nga wala ñu yobbu la hôpital interne la fofu gis nga ko ma ngok kon dal yow doomu adama bayil xel bu baax gis nga mu ne kon dé mi ngi nonu dé mo mu nak su dikké ñaata armée yo xamanteni ni ba dé dikké armée lëmm dé damété len ñom ñep mu rek seen deug waaw ñep ci suuf général yak caporal yak adjudant yak borom galon yu bari yak yep ba dé ñëwé ñom ñep saraa ñom ñep ci suuf cey dé fa kam fall min jaysh wa afna min duwal ana nation yu ngandé yi fi nékkon ha ana bloc bi nga xamanteni mo nekkon bloc soviétique damatona gis nga nek ay douay liat ay douay lat ana ay rew yu ndaw gis nga ko ma ngok degi nonu mune ayna namrud wa kan'an wa man malaka al-ard wa walla wa azal ayna namrud ana namrud mom mi fi nekkon ana bour yu mag yoyu ha kan'an ñoñu nga xamni ño fi nekkon di fol di folli di bour di bumi ana ñu hmm ana hitler ana lenin ana ñom gorbatchev ha ana gorbatchev ñoñu amon na ay jamono bo talé journal dégg seen tour rek sa yaram yëngu ndax fi len aduna tégon ni né Mikhail Gorbatchev cey ana ñu Allahu akbar. Tay faté nañ leen ñinga ci mbalitma. Poubelle de l'histoire. Tay wajlé. Mune ayna adun ayna fir'aun wa man rafa'a al-ahram man yasma yakhal. Ana ad ñooñu nga xamni. Ana ad ñooñu nga xamni xam nga luñ doon defa dañuy fekk montagne yett ci seen neeg dal ci dëkk ndax doole buñu amoon kattan bu leen suñu borom tabaaraku taala mayoon puissance buñu amoon ana fir'auna mi doon wax naan ana rabbukumul a'la may seen yàlla ji gën a kawe pyramide yooyu nekk égypte ana ñi ko tabax xam nga ni ñooñu borom doole lañ de ah waaye dee ba wu leen fi mu ne ayna man saadu wa shaadu wa banaw halaka al kullu wa lam tughni al qulal ana ña nga xamanteni ni ñoo fi nekkoon nekk borom yi boromi teranga nekk ay seyid nekk ay sang dirige àdduna bi ana ñu ah ana xadafi ah ana palemba ana pale xadafe ah yaakaar naa yéen ñëpp témoin ngeen gis ngeen vidéo yi biñ koy faat ndaysaan ah gars yi di ko génnee ci ay tinel cay àdduna ah du palais au tunnel d'ordure la ilaha illallah àdduna mën a naxe mataaul ghurur àdduna day wore ana ñooñu nga xam ni fi lañ nekkoon tabaxoon ay tabax yu rëy mu ne halakal kullu ñoom ñëpp dee nañ maatu walam tuxnil xulal gis nga seen immeuble yooyu ñit fi tabaxoon seen palais ya jëriñu leen dara jëriñu leen dara gis nga fa ñu nekk tey tey ku leen yeewoon ba ñu yeew ñu ne leen la ngeen tabaxoon àdduna ci ay palais ak ay immeuble lu ngeen bëggoon tey mu nekk dañ naan la dañuy bëgg mu nekk ay jàkka bérébi jaamukaayu yàlla dañuy bëgg mu nekk ay daara bérébi jàngikaayu alquran loolu la ñuy bëgg te pourtant bi ñu nekkee fii taxawuñ ci def loolu ña ngi koy def ngir àdduna tabax ay immeuble ngir àdduna képp gaañ a dem di fa musique di fa moy yàlla dégg nga de allahu akbar mu ne ayna arbaabul xija ahlu nuha ayna ahlu lilmi wal qawmul uwal ana borom xel ya borom xalaat ya nga xam ni ñoo fi nekkoon nekk ay scientifique di ay borom xam-xam di ay borom xel di inventé ay mbir gis nga jëriñ àdduna ci côté anañu dem nañu ma ngoog mu ne sa yuiidu llahu kullan minhumu wa sa yajzi fa'ilan ma qad fa'al yowma alqiyamati nag sunu borom dina dekkal ñoom ñépp ku ci nekk nag mu fayla la nga doon jëf cay kon gis nga loolu moo mata bàyyi xel kon qaaruna mii kat daa yëgut lu bari ngok am nañu ko fi jiitu woon sunu borom jalla wa ala alak leen faagaagal leen mu ne fa xaraja ala qawmihi fi zinatih ma ngay génn nag bu génnee gis nga ak ay gànjaram ak alalam suqiya dar ko nag cay suqiya dar ko nag gis nga muy tenkam ci kaw suuf yaakaar ne lépp mooy borom gis nga borom alal surtout bu la jëlee di la liggéeyloo day yaakaar ne yow yow mii sa dereet jeeg sa yax yeeg yépp moo ko moom ndax li nga koy xëysil feebar la buy nekk ci ñoom xaalis dafa am feebar yu muy causé ci biir xol moom xamul ni échange ngeen di def da ngay ñëw jël ci sa temps jaay ko ci sa temps mu war laa fay déedéet moom jàpp na ni moo la moom gis nga ba lu bokkul si liggéey bi sax boo deful ndànk mu ne la fompal ma lii wala raxasal ma lii te loolu bokkul ci liggéey bi wallahul mustaan kon qaaruna ngay génn suq ya dar ko ak ay gànjaram gis nga ko souvent aussi gis nga borom alali suq yi nekk seen wet di leen jay mangok altopea di len jay a qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya ya layta lana mithla ma utiya qarun innahu lazu haddin adhim nit ñi nak sédaliko gis nga ba qaruna genné rek daldi jayu gis nga ganjar gak alal gak yépp war way wak yépp nit ñi sédaliko na sunu borom ne ña nga xamni yuriduna alhayata ad-dunya materelu aduna kesse mo len intéressé amna ñu xamni ñoon non rek lañ mel materelu dunya képp mo len intéressé ak nité intéressé wu len ak njub intéressé wu len diina ñoru len yoy yépp ñoru len ñom xam nga lu len ñora aduna gi niñ ko amé képp aduna gi lañ bëgg ci seen xol yi gis nga ko mangok sunu borom ne ñooñu bañ gisé qarun ak alalam ja xam nga luñ wax ñu né aka neexon ñu am qarun am way qarun ni kat ha borom dayo la innahu ladhu haddin azim gis nga nit ñi fiñi tek fiñi naté sen balance gis nga ci am am rek lañuy naté gis nga mangok am am lañuy naté li waajo waxon ne haza zaman zamanu khalis wa mujot fa in lam tajid khalis wa mujot qila ki luko jot ñene jamono ji jamono khalis la ak mbum mujot bo amul khalis amo mbum mujot ñene ki luko jot gis nga amal xam xam nak ba fess del xam xam nekkal jaamu yalla bo xamni anta abidun zahid te amo khalis buñuy fal imam ki am khalis lañuy def premier imam yow mi am xam xam ñu def le deuxième imam wala troisième imam nga xamni tâche yu difficile ci jakk ji yeb yow ya koy yor imam be mom imamu poukere la rek imamu ornement ndax da am khalis kenn sañu ko fe tepp wa yonent bi ba muy jangale ni ñuy fayé imam ni ñuy falé imam ndax da waxon borom alal hamsan khalis ngok de aw fa in lam tajid khalis wa mbub mujot qila ki luko jot lolou motax nak gis nga ni ñepp ku ci nek rek bo xeye yaangi daw dar uti koppar neew na ñuy uti xam xam neew na ñuy uti nité neew na kon ñu bëgg aduna ñanga nonu sunu borom ne ñeneen ñeneen nañ wa qala alladhina utul ilma ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون من برم خم خم يا عدو بس فها أو يا وخي موي ندو يا دي نتي عدونا يا نتي بوكر يا بني وخي برم خم خم يا نوبي وند الله أكبر يسنغ خم خم نغوك فلن دم نالي جوغ رك خم خم تخو برم خم خم يا عدونا لين ويلكم ين ينكو سوفي ينكو دو يا دي واي ha xana xamoleen ne yoluk sunu borom mo gën ñeel ki nga xamni dafa gëm yalla tabaaraku wa ta'ala tay jëf ju baax jëf ju sel lolu nak desu ko am ludul way muñ yi gis nga ko a sunu borom di ñu netali fa qaruna mujjé fa fir'auna mujjé won rek ak haman ak namrud fañu mujjé sunu borom ne fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillahi wama kana min al-muntasirin sunu borom ne badadi khar sufsi mok alalam yep ma dugal len ci sufsi amul ben suqu nak amul ben clan amul ben groupe amul ben parti bu nekkon ci ginaawam diko dimbali ganaaw ba nga xamni sunu mbiru borom exina amul kenn kuko meunon dimbali beskaro suqi ak ñepp daw haa ñepp daw parti yak ñepp daw sunu borom duma ko duma yu metti fi ci aduna mu dess nak dumay al-akhirah mu ne mom bes kérok ba dugal mbugal ga excès amut kenn ku ko dimbali bokul won ci ñi dimbali legi nak ña doon wax fuñ mujjé sunu borom ne wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil ams yaquluna wayka anna allaha yabsutu ar-rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir لولا ان من الله علينا لخسف بنا ويكانه لا يفلح الكافرون سونو بوروم نمو موجي نك نيغا خامني دون نني مبت ام لا قارون ام ديمب نيغا نان اي واجيله nekete yalla de wërseug dakoy jox kuko soop gis nga mokay talal kuko soop ci ay jaamam teet mokay taqdir manam mokay limiter utal ko had mune budul won sunu xewalu borom kat kon ñun ñi kat dañu bok ci ñinga xamanteni ni tay suuf dalen di wan comme ni wonne Qarun deug deug ndekete ki weddi yalla du texe lolu bayiko xel lu mu am am am alal nak alal taxut nit texe sunu borom ne tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin mune keruk aduna mom du pour ñaweddi keruk aduna dama ka jël jaglel ko ñan jaglel ko ñanga xamanteni ni ñom namu ñu reey reeylu akuk mbewte ci kaw suuf deg lool bu baax agit akuk yaq duñ ko def ci kaw suuf ñom jogteewuñu mbew ak reey reeylu ci kaw suuf di kawé kawélu ci kaw jaamu yalla di len jaay doole di len note dedet teyit nekkuñu di yaq ci kaw suuf mune mujjentel ka ñako mom moy ñanga xamni dañoo ragal borom bi tabaaraku wa ta'ala kon seen nga mbir yi non la tedde kon ñi nga xamni ñom aduna rek lañ bëgg ba melni Qaruna mi gis nga dañuy dajé mbugaluk aduna ak mbugaluk al-akhirah yalla nañ ci borom bi tabaaraku wa ta'ala musal assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.